Лёнік трымаў кожнай руцэ па лямпе, двума слупамі агню зганяў поўсць, распаленую да чырвані, да залацізны, якая тут жа і гасла, асыпалася шэрым прысакам. Сцяпан трымаў кабана за нагу, падварушваў, каб Лёніку лаўчэй было смаліць. Следам за лямпамі абшкрабаў гар і так захапіўся, што не бачыў нічога, акрамя кабана, суседавых рук з лямпамі ды нажа ў сваёй руцэ. Абодва стараліся як сабе. Абсмалілі і абшкрэблі з аднаго боку, пасля перавярнуўшы кабана з другога. Паклалі на спіну і абсмалілі жывот, ногі, пахвінне. Нарэшце Лёнік адставіў лямпы, абшкроб і абмыў вушы, лыч, хвост, капыты. Кабанчык быў гатовы. Ён ляжаў чысты, румяны, быццам пірог, які толькі што дасталі з печы. Сусед млосна разагнуў спіну, у добрым настрою усміхнуўся цётцы, рады і сваёй удалай рабоце, і удаламу кабану, і памочнікам. Шырокі стары услон, які Сцяпан спусціў з гарышча, аблілі вадою, абцерлі, паклалі на яго кабана, пад бакі, каб не скаціўся, падсунулі паленцы. Сцяпан ухапіўся за пярэднія ногі, стаўшы ля галавы, а Лёнік, трымаючы заднюю левую, прыклаў нож да грудзіны. «Кубак, цётка Ганна, кроў выбіраць! А куды зліваць? Не выліваць жа дабро!» Яшчэ кроў не выбраў, зноў каманда. «Чыстенькую анучку!» Маці толькі на падачы стаяла ды падказвала, як гаспадыня, куды што класці. Праўда, быў яшчэ клопат пільнаваць катоў, каб каторы не звалок кавалка. Двое вусатых сядзелі на плоце, маўчалі. А свой Васіль, здаровы драпежнік, нібы рысь, шэры з белымі лапамі, падбіраўся ўсё бліжэй да свежыны, каўкаў і аблізваўся. Маці зладзюгу ведала, вачэй з яго не зводзіла. Калі кабана разабралі, расклалі ў тазы, у ночвы, тады прыехала Ніна, малодшая Сцяпанава сястра. Жыла яна блізка ў суседнім раёне, у вялікім рабочым пасёлку. Там была замужам, рабіла фельчаркай. Але ў вёску, хоць і блізка, наведвалася радзей, як старэйшыя сёстры з Мінска. Яе прыезду маці не чакала, і таму, відаць, абрадавалася не менш, як сыну, кінула і кабана, і катоў, бегма насустрач. Сцяпан у гэты час паліў салому, на якой смалілі. Падкінуўшы мокрую ў агонь, паглядзеў на сястрыц у белым плашчыку, чырвоным берэціку, лакавых чаравічках, таксама падышоў. «Во, хоць кабанчык прывёў да маці!» Хацеў сказаць жартам, да трымалася злосна. Думаў, што і сястра жартам адкажа, а яна ускіпела. «Можа, ты яго гадаваў?» Схапіліся, як чужыя, не паспеўшы павітацца. Але маці не дала волі іхняй спрэчцы. «Збегай, сынок, у магазін. Бутэльку я вам з Лёнікам прыпасла, дык як на ўсіх, мала будзе». «Не трэба», запыніла, супакойваючыся, Ніна. «Я таксама прывезла». «Ну дык, а дзе ж гэта Лёнік дзеўся?» «Пайшоў сваім свінням даць, пазней прыйдзе». «Тады, сынок, сечкі нарэж. Трэба запарыць карове, цяляці». «Вось ты, Ніна, доктар, што гэта ў мяне з рукою? Баліць і баліць, нічога падняць не магу». «Можа, сячкарнію сарвала?» Сцяпан прынёс суды вады, вядро ўліў у таз з кішкамі, унёс у хату тазы з мясам і салам. У хаце, у зале, на падлозе раскінуў цырату і расклаў на ёй свежыну. У печы маці не паліла, каб свежына астывала. Пазачынялі ад катоў дзверы. І тады Сцяпан пайшоў у хлеў. «Дзе сячкарня, там і салома. кладзі пад нож, раскручвай кола. А яно чыгуннае, цяжкое. Сцяпан знайшоў пад страхою маслёнку, змазаў шасцерні, вал, наклаў у латачыну саломы, падсунуў пад нож, налёг на кола. Гэта адно спачатку, на першых кругах цяжка. А пасля, як раскруціш, кола бяжыць і бяжыць, паспявай рукою махаць, чах-чах, чах-чах. Аднаму, праўда, нязручна. І круці, і салому падкладай. Спіна пруцянее. «Дзядзька Сцяпан?» Сквозь грукат кола і чахканне нажа пачуўся заклапочаны Віцеў голас. Азірнуўся. «Што? Пасобіць прыйшоў? Хай табе Бог пасобіць!» «Бог?» – здзівіўся Сцяпан. «Ты гэта ад каго пачуў?» «Ад каго?» – Віця пашкроб пяцярнёю цемечка, надзьмуўся, вучы адвёў у бок, быццам нялёгкае штосьці думаў. «Бацька казаў!» – пасоб у нос, зірнуў з-пад ілба на Сцяпана. «Казаў, каб ты садзіўся за стол, яго не чакаў. Яму дурна, учадзеў ад гэтай ліха на яе лямпы». «Ты што кажаш?» – не паверыў Сцяпан. «А што чуеш?» Цяпер ужо Сцяпан чухаў патыліцу. Не чакаў такога. Ды і Лёнік не казаў, каб учадзеў. Пайшоў, паабяцаўшы вярнуцца, як дасць свінням. Каб на двары, на ветры учадзець. «Ну, я да яго збегаю!» Але Віця заградзіў дарогу. «Хай стары спіць, можа, яму палепшае». І тут Сцяпан убачыў суседа. Той стаяў пасярод двара ўжо ў касцюмчыку, чаравіках, курыў. Сцяпан абрадаваўся, паспяшаўся з хлява, забыўшы на Віцю. «Што з табою?» Лёнік глядзеў, не разумеючы. «Ты пра што?» «Ды галава, кажу, чаху яна раптам хапіла?» Той спахмурнеў, пачаў азірацца. «Мой шмаравоз тут быў?» А Віця ўжо выскачыў на агарод і паўсплот, сагнуўшыся, краўся ў бок свайго саду. Лёнік заўважыў, схапіў камлюжыну, яна грукнула ў плот за спіною ў хлопчыка. Рассыпалася. Віця на момант прыпыніўся, спалохана азірнуўся і памчаў, аберуч трымаючыся за штаны, каб не згубіць. Сцяпан і Лёнік пасмяяліся, пайшлі ў хату. У матчынай хаце, як у кожнай вёсцы, гэтак адвеку вадзілася, дзень, калі калолі кабана, быў святам. За стол збіралі гасцей. Праўда, цяпер госці не тыя, што некалі пры бацьку. Тады іх прыходзіла болей. І пілі болей, і елі болей. Цяпер каго маці пакліча? Жанчыны па хатах не хадзілі, а мужчын не было каму клікаць. Хіба Сцяпану, але яго сябры разбрыліся па гарадах, як ён сам. Нікога такога яму роўнага, акрамя Лёніка ў вёсцы, не засталося. І ўсё ж, як раней, у сенцах і хаце моцна пахла смажанай свежиною, гарачай бульбаю. На стале свежина стаяла і ў чыгунку, залітай гарачым тлушчам, і на сковарадзе. Еш, хоць распіражыся. Ледзь селі за стол, вароты рыпнулі. Маці першая пачула, усхапілася да акна, фіранку адкінула. «Нашы прыехалі! Коля! А з ім гэта хто? Волька, мабыць, можа, і Андрэйка?» Выбегла за парог, а следам і Ніна. Лёнік за стала не ўстаў, а Сцяпан да акна падышоў паглядзець на гасцей. Бялюткі жыгуль стаяў пасярэдзіне двара. Правыя дзверцы адчыніліся, і з машыны вылезла Вера, сярэдняя Сцяпанова сястра. Маці і Ніна падбеглі, расцалаваліся і ўжо ў траіх стаялі, гаманілі, паглядаючы на машыну. Чакалі, калі з яе пакажацца Коля, матчын старэйшы зяцёк. Той марудзіў, а нарэшце асмеліўся вытыркнуць прыгнутую лысую галаву. Зяць ледзь пралазіў малыя дзверцы, бо і таўсты, і высокі, не сказаць, каб здаровы, проста таўсты і высокі. Тварам ружовы, нібы той кабанчык, якога пашкрэблі, памылі цёплай вадою. У шэрым світары, на які маці некалі прала ніткі. На шыі доўгі хамутом шалік. У джынсах, вышаверных да белага бляску на каленях. Вылез і стаіць, галавы не падымаючы. Насупраць маці, Вера, Ніна, а ён уставіўся на кола, быццам акрамя кола нічога і нікога іншага не існуе. Хай ужо Ніна, якую таксама, дарэчы, даўно не бачыў, дык жа маці. Не, падняў галаву, заўважыў. Здрасце! Падышоў, руку падаў чубам трымя валасінамі, матлянуў ветліва, вочы адвёў на хату на акно. Сцяпан адышоў ад акна. Сеў за стол. Налівай. Скваркі астынуць. Пачакаем, няёмка. Сцяпан чакаць ды цярпець не жадаў. Будзе ёмка, як вып'ем. Сам наліў, але падняць чаркі не паспелі. Адчыніліся дзверы, парог пераступіў Коля, за ім Вера, а следам Ніна і маці. «Як кажуць, з карабля на бал!» – паспрабаваў жартаваць Коля, плюючы на далонь і далонню прылізваючы на галаве апошнія тры валасіны. Падаў Сцяпану і Лёніку пухлую, нібы свежая латка руку, усміхнуўся абодвум, але Сцяпан не адказаў на усмешку. «Што Андрейку не ўзяў з сабою?» – спытаў. «У школе. Хай вучыцца. А Волька прыхварэла, бок ломіць. Прастыла, відаць. Мы з Вераю удваіх. Думалі, што і ты, Сцяпан, з намі паедзеш». Сцяпан не любіў ездзіць у швагравай машыне. «У аўтобусе едзеш. Ніхто цябе не ведае. Нікому ты не патрэбны. Хочаш, глядзі ў акно. Хочаш, спі. Хочаш, думай сваё. Ніхто нічым не папракне. І людзей наслухаешся, дазнаешся, хто чым жыве. А ў швагравай машыне і размовы даўно знаёмыя, адно таўкуць ды таўкуць штодня. І ўсё ім, яму і сёстрам, Сцяпан не такі, за іх дурнейшы. Усе яго малодшага вучаць, як сказаць, як сесці, куды запалку ці не да курак кінуць, крый Божа, пад ногі. З'ядуць. А калі і маўчаць, дык не лягчэй таксама. Нудна. Селі за стол. Ну, паглядзела маці на сына, вачыма падказваючы, што рабіць. Але першым яе зразумеў зяць. «Замучым кабанчыка!» – падхапіў. «За ваше здароўечка!» – маці ўзяла чарку. «Гэта ж я цябе, Коля, з лета не бачыла, а Веру ад вяліка дня!» Лёнік паклаў на хлеб кавалак грудзінкі, крактануў, хітра усміхнуўся. Да гаспадыні. «Каб у вашым хляве, цётка Ганна, кабанчыкі не пераводзіліся! Як яны там будуць чухацца, дык будуць і госцікі ў хаце. Паверце мне, я па людзях валачуся са швайкаю, ведаю». Яго ўсе зразумелі, маці і дзеці, але ўсе змоўчалі. Ніхто не знайшоў, што адказаць. «Ну, а кабанчык хоць ладнаваты?» – пацікавіўся Коля, выпіўшы і набіўшы поўны рот. «А хто яго?» – няпэўна адказала маці. «Па кармёсцы і сала. Летам што я ім дам? Па траве ходзяць, абы раслі здаровыя. З халадамі пачала парыць бульбу, буракі. Жменю мукі сыпнеш, падмяшаеш. Дай больш хлеба, дык сала возьмеш. Казала, прывязіце, дзеткі, мех якой мукі, будзе вам сала. Дык жа ніхто не чуе. Але і так дзякуй Богу. Пакуль хопіць, а пасля другога прыходуем. Ужо яго я вам пастараюся адкарміць. Яны ўсе такія маці. Што б ні казалі, на языку і ў галаве вечна дзеткі. Часам смешна з іх клопатаў, а часам горка. Вось Лёнік і ўчапіўся, нават скварку адклаў. Навошта вам, цётка, столькі ўсяго? Два кабаны, авечкі, карова, качкі, куры. І цялушку гадую, пахвалілася яна. Карова Лёнік старая, хачу маладую выгадаваць. Вам адной вядро малака трэба? Ну што ты кажаш? Я ўсё жыццё кароўку трымала, а цяпер звесці? Ты што? Летам, можа, дзеці прыедуць, унучак. Сваё малачко, некуплёнае, ты і смятанка, тваражок. Гэта ясна, некуплёнае, але сена. Сенам бяда, цяжка ўздыхнула. І авечкі, навошта вам, не сунімаўся сусед. Цяпер авечак няма каму пасвіць, няма дзе пасвіць. У людзей сем'і і то пазводзіліся. Суседчына жыццё Лёнік ведаў, казаў, як у сук ляпіў, і яна апраўдавалася, адкрываючы ўсе свае козыры. Бачыш, будуць аўчыны, цяпер жа мода на кажухі. Веры хацела справіць дубленачку і Коля просіць. Ад яе шчырасці зяць папярхнуўся, закашляўся, павільгатнелыя вочы заблішчалі, замітусіліся, стралялі то на Сцяпана, то на дзяўчат, то на Лёніка. Што яны цяпер падумаюць, калі дазналіся, дзеля чаго матка трымае авечак? Дзяўчаты ціха жавалі, нібы ты авечкі. Нічога, здаецца, не думалі. Уедлівы сусед таксама, быццам, не пачуў, закусваў моўчкі. А Стёпка адразу кінуў жаваць. Губу ніжнюю падабраў, як малы, наліўшыся крыўдаю. Калюча зіркаў з-пад ілба то на маці, то на дзевак, то на швагра. І Коля не сцярпеў. А не трэба мне ніякія кажухі, не хачу. Рэзьце ўсіх сваіх авечак, па мне дык рэзьце. Адну зарэжу, развяжала маці, а дзве пакіну, будуць ягняткі. Лета пагадую да той зімы, вось і яшчэ аўчынкі. Нідзе не валяюцца. Яна рашучая, але і Сцяпан гэтакі, у маці. Трэба ўсіх рэзаць. Не, сынок. Сам парэжу. І карову старую завяду на ферму. Навошта кармы пераводзіць? На той год маладая будзе. Калі яшчэ? Вось гэтак бывала, і пры бацьку ішла за сталом размова, звычайная для вёскі, пра карову, кабаноў, сена, авечак. І тады неаднолькава ў хаце думалі. Бацька бывала ў адно, што быку вапрэцца, не саступіць, а маці ў другое. І паспрачаюцца. Але ніколі, здаецца, ад тых спрэчак не нарастала на душы ў Сцяпана столькі гаркаты, прыкрасці. Лёнік, чалавек чужы, сусед, а і яму відаць. Навошта старой гэтак упрагацца, калі ўжо сіл няма? Сям'я па гарадах расселася не сабраць. Бяда цірацца ў жыцці гультаём, сабе і людзям бяда. Але і гэтак надрывацца, жывучы адной, нічога разумнага. Ды і сёстры злавалі Сцяпана. Швагер злаваў. Усе пілі, елі, а маці што параілі? Збываць скаціну ці трымаць? Нічога не сказалі. І не скажуць. Сказаць, каб трымала, языкі не павернуцца, бо не сляпы бачыць, які гэта цяжар. Асабліва старой хворай жанчыне, Што тады пра іх сусед падумае, вёска? І сказаць, каб не трымала, не хочуць. Чым кепска ўзяць з вёскі дармовы кавалак? Маці, можа, больш як Сцяпану, прыкра ад гэтай размовы, таму і павярнула ў іншы бок. Што вы ўсё пра мяне ды пры мяне, пра кабаноў, авечак, а пра сябе? Жыву і не ведаю, што там з дзецьмі. Ты, сынок, дзе хоць робіш? Сцяпан і рады пахваліцца. Метро будую, пад зямлю дарогу людзям пракладаю. Лёнік і Коля ў адзін момант, не згаворваючыся, пырснулі ад рогату. Самі туды людзі дарогу самі знойдуць. Маці рогат не спадабаўся, адвярнулася ад іх і сур'ёзна глядзела сыну твар. Ці даўно веласіпеды рабіў? Велікі, цётка Ганна, сваё ад'ездзілі. Весела, не сунімаючыся, працягваў Лёнік. Будзем пад зямлёю сяліцца, на экскалатарах ездзіць. Стаў і едзь, нават нагамі не трэба перастаўляць. Паехаў і паехаў прамым ходам у рай. Тут і яна павесялела. Бач, які ты, Лёнік, шустры. У рай. А можа, у пекла? Чаго хто варты на тым тваім экскаватары? Ды не экскаватары, а на экскалатары. Старая падумала-падумала і пайшла ў наступ. Бач, які. Ты, Сцяпан, тапчы сваю сцежку-дарожку там, пад зямлёю, а ён, бач, сваю знайшоў тут пад сонейкам у роднай вёсцы. А не ўсё роўна, дзе жыць, што рабіць? Не падаўшыся на жарты, разважаў Сцяпан. Веласіпеды, метро. Маці зноў насцярожылася. Як гэта ўсё роўна? Ну, можа, вёсцы не ўсё роўна, араць, сціжаць, не ўсё роўна, вядома. А там абы плацілі. Тут яна быццам і сына не зразумела. Не дайшла да яе ягоная думка. Няхітрая, а не дайшла. І спрашчацца ўжо не кідалася, маўчала. Што ён такое сказануў? Матчыны рукі ляжалі на краі стала, трымалі відэлец з кавалкам пячонкі. І Сцяпан, прыгледзеўшыся раптам, жахнуўся. Якія ж яны старыя! Здрабнелі, счарнелі, абсыпаліся шэрым прысыкам, быццам толькі што вымяталі з печы вугалле і попел. А запясці танклявыя, усохлыя. Такімі, здаецца, не былі раней. Не, ніколі. Ажно вачам зрабілася горача. Адвёў у бок, каб матчыных рук не бачыць. І толькі цяпер заўважыў, што за акном сцямнела. Змрок загусцеў у хаце. Падхапіўся, уключыў святло. Гэтым святлом і Лёніка ўсё роўна як падштурхнуў. І той усхапіўся. Ну, дзякуй, цётка Ганна, за вячэру, за бяседу. Сцяпан выйшаў з хаты разам з Лёнікам. На дварэ імжэла, церусіў нейкі вільготны пылок. Пастаялі, пакурылі, пагаманілі на развітанне. А завеснікі Сцяпан не пайшоў. Аблёгся на плот і глядзеў на вуліцу услед суседу. Яго танклявая ў касцюмчыку постаць знікла ў цемені, а свежына ў руцэ, загорнутая ў белую паперу, была відаць, пакуль сусед не схаваўся завеснікамі. Сцяпану не хацелася ісці ў хату, класціся спаць. Пастаяўшы, падаўся ў сад. За садам, за выганам па гравіцы зрэдку прабягалі машыны, каторыя з Мінска, каторыя ў Мінск. Ціха беглі, нячутна. Адлегласць і волкая цемень паглыналі гукі. Было відаць святло фар, цьмянае. Сцяпану падалося, што з глухмені цемені ад гравійкі на яго глядзяць сумныя матчыны вочы.